بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو بكر رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de öldürülen de cehennemdedir. Ebu Bekir der ki: Ben ya Resulallah, öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Öldürme hususunda hırslıydı buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Riyaz-ı Salih'in 9. hadis-i şerifine geldik. Bu hadis-i şerif de niyet bahsi içerisinde değerlendirilmiş. Konuyla direkt alakası var. İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de cehennemdedir, öldürülen de cehennemdedir. Yani şimdi insanın aklına geliyor, öldüren cehennemde, katil olan cehenneme gidebilir. Fakat öldürülen adamın ne suçu var? Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? O da kardeşini öldürmeye hırslıydı, öldürme niyetindeydi. Sırf bu niyetinden dolayı o da cehenneme gidecektir. Şimdi kardeşler, hadiste kılıçlarıyla karşı karşıya gelen iki Müslümandan söz ediliyor ama bu demek değildir ki sadece kılıçlarıyla karşı karşıya gelen Müslümanlar için geçerlidir. Yani silahla olabilir. Bugün mesela kılıç yok. İki tane karşı karşıya gelip birbirine silah çeken Müslüman diyebiliriz. Aynı şekilde mesela taşla, sopayla veya insanı öldürebilecek herhangi bir şeyle karşı karşıya gelen bütün Müslümanlar için bu hadis geçerlidir. Yani sen adamı öldürme niyetiyle eline küçücük bir çakıl taşı bile alsan, bu senin bu hadisin kapsamına girmeni gerektirir. O yüzden biz kesinlikle Müslümanı öldürme niyetinde asla olmayacağız. Hani ne kadar bize zulmetse de, ne kadar bize haksızlık etse de biz ona kılıç çekmeyeceğiz. Çünkü Allah korusun, Müslümanı öldürmek, biraz sonra da anlatacağım, gerçekten en büyük günahlardan bir tanesidir. Bundan uzak duracağız. Hani mesela bu nedenle Selef Salih demiş ki, bir Müslüman öldürmek için bana silah çekse, ben onu öldürmek için asla silah çekmem. Yani sen beni öldür de ben seni öldüren olmayayım. Bu nedenle Müslümanlarla özellikle fitne dönemlerinde ne olursa olsun karşı karşıya gelmemeleri lazım. Gelirlerse Allah korusun bu tür hadislerin tehdidi altına girebilirler. Şimdi hadisin zahirinde ne anlaşılıyor? Hangi şartta olursa olsun bir Müslümana kılıç çekerse cehenneme gider. Doğru değil mi? Hadisten ilk anlaşılan mana bu. Ama böyle mi? Hayır. Mesela insan nefsi müdafaa için kılıç çekebilir, silah çekebilir. Adam geldi, senin namusuna göz dikti. Eşine kötülük yapacak veya yanındaki malı alacak, parayı alacak. Hırsız evine gelmiş. Sen ne yapacaksın? Sana kılıç çekiyor. Gel beni öldür mü diyeceksin? Hayır, İslam bunu da söylemiyor. Mesela nefsi müdafaa için karşı tarafa kılıç çekmeyi İslam caiz görmüştür. Mesela şu okuyacağımız hadis, Allah Resulü ile bir sahabe arasında geçen şu hadis, bunun en önemli delillerinden birisidir. Sahabeden birisi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, diyor ki, ya Resulallah, adamın biri gelip malımı elimden almaya kalksa ben ne yapayım? Resulullah buyuruyor ki, malını ona verme. Peki ya adam benimle kavga etmeye kalkarsa? Sen de onunla kavga et. Peki ya beni öldürürse? Şehit olursun. Peki ya Resulullah, ben onu öldürürsem? O da cehenneme gider. Bakın bu hadis gerçekten çok ilginç bir hadis. Yani malınızı almak için adam geldi. Gasp etmeye çalıştı sizi. Siz de dediniz ki sana verecek malım yok. Verirdin vermezdin kavgaya tutuştunuz. Tuttu adam sizi öldürdü. Allah Resulü ne diyor? Siz şehit olursunuz. Yani şehitler ne kadar güzel mertebelere ererse siz de aynı şekilde yüksek mertebelere gidersiniz. O da tıpkı bir mücahidi, Allah yolunda cihad eden bir adamı öldürmüş gibi cehenneme hak eder. O yüzden hani dükkanımıza hırsız girdiğinde, evimize hırsız girdiğinde veya gasp olayı gerçekleştiğinde kesinlikle kardeşler, yani malımızı müdafaa için gayret edeceğiz, müdafaa etmeye çalışacağız. Bu noktada yara alsak gaziyiz, öldürülsek şehidiz inşallah. Sen kimsin benim helal malımı almaya çalışıyorsun? Yani ben alnımın teriyle sabahın 5'inde 6'sında iş yerime gideceğim, çalışacağım, çabalayacağım çoluk çocuğum için. Sen de geleceksin bunu alacaksın. Kusura bakma, bizim böyle verecek malımız yok. Sen bu uğurda gayret edersen Allah'ın izniyle şehitsin, şehit ecri alırsın. İşte mesela burada da Müslümana, karşıdaki mesela seni gasp etmeye çalışan Müslümana örnek veriyorum. Hani böyle bir Müslüman olmaz herhalde de, hadi diyelim ki oldu. Bu durumda sen kılıç çeksen bu hadisin kapsamına girmezsin. Aynı şekilde kardeşler, İslam devletinde bağiler vardır. Her dönemde değil de bazı dönemlerde bağiler olmuştur. Ne demek baği? Baği demek İslam devletine haksız yere karşı gelen insanlar demek. Yani bir İslam devleti var. Birileri baş kaldırıyorlar bu devlete. İslam devleti de onları bastırma adına mesela onlarla savaşıyor. Şimdi onlar da Müslüman, onlar da Müslüman. Burada mesela İslam devletinin bünyesinde görev alan bir mücahit buradaki Müslümanlara kılıç çekse veya buradakiler bunlara kılıç çekse durum ne olacak? İslam alimleri diyorlar ki İslam devletinin safında yer alan, haklı olan o mücahitler öbür Müslümanları öldürse bile bu hadisin kapsamına girmez. Demek ki biz ne anlayacağız bu hadisten? Bu hadis umum üzere değil. Yani her ne olursa olsun Müslümana kılıç çeken cehennemdedir değil. Şer'i gerekçelerle kılıç çekerse bu bundan istisna tutulmuştur. Onun haricinde keyfi olarak veya bazı nefsani duygularla Müslümana kılıç çekenler bu hadisin kapsamına girer. Şimdi hadisi anladık. Ben burada önemine binaen hani bir konuyu da anlatmak istiyorum. Müslümanı öldürmek İslam'ın en büyük günahlardan kabul ettiği bir durumdur. Yani bir Müslümanı öldürmek zina gibi, içki gibi, yetim malı yemek gibi İslam'ın büyük günah addettiği şeylerdendir. Bakın Rabbimiz ne diyor? اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Her kim bir insanı haksız yere öldürürse sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Yani bir insanı sebepsiz yere, haklı bir gerekçe olmadan öldürürsen ha dünyanın hepsini öldürmüşsün, ha o insanı öldürmüşsün. Değişen hiçbir şey yok. Peki gerekçeler ne? Yani bir insan ne zaman bir insanı haklı yere öldürebilir? Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerinde izah ediyor. Diyor ki, لَا يَحِلُّ دَمُ مْرِئٍ مُسْلِمْ يَشَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ اَنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِ وَالتَّارِكُ لِد۪ينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَةِ. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden bir Müslümanın kanı şu üç şey hariç helal değildir. Yani kesinlikle Müslüman öldürülemez, kanı haramdır. Ancak şu üç durumda kanı helaldir. Nedir bu üç durum? Birincisi, bir insan bir insanı öldürürse ona kısas uygulanabilir. Yani ennefsu bin nefsi. Bir nefis karşılığında bir nefis. Sen bir insanı öldürürsen o zaman sen de öldürülürsün. Kısas diyoruz ya buna. Bu caiz. İkincisi, zina eden bir evli, اَثَّيِّبُ الزَّانِ. Eğer bir insan zina eder de İslam devlet tarafından şartları oluşmuş bir şekilde yakalanırsa o adam da öldürülür. Rejim edilir. Bu da sorumluluğu kaldırıyor. Üçüncüsü de İslam dinini terk eden. Yani mürtet olan. Ha bu üçün haricinde keyfi olarak siz bir insanı öldürürseniz Allah korusun bütün dünyayı öldürmüş gibisiniz. Böyle tehlikeli bir durum. Sonra bakın kardeşler şu hadisler çok önemli. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men a'ana ala katli muslim velev bi şatri kelime." Her kim bir Müslümanın öldürülmesine yarım kelime ile dahi olsa yardım ederse, yani bir kelime değil, yarım kelime ne demek? Küçücük bir ima, küçücük bir işaret, bir göz kırpma mesela. Hani adamı öldür anlamında. Her kim yarım kelimeyle bile olsa bir Müslümanın öldürülmesine yardım ederse ca'e yevmel kıyameti mektubun beyne ayneyhi ayisun min rahmetillah. Kıyamet gününde gelecek ve alnında bu adam Allah'ın rahmetinden ümit kesmiştir. Allah'ın rahmeti bu adama erişmeyecektir diye yazacak. Yani yarım kelimeyle bir Müslümanın öldürülmesine yardım edersen alnında bu adam Allah'ın rahmetinden uzaktır yazacak kıyamet gününde. Ve herkes senin alnındaki bu yazıyı görecek. Bakın bu hadis kimi anlatıyor? Müslümanın öldürülmesine yardım eden adam. Bir de kendisi olursa, bir de öldüren olursa Allah korusun ne hale düşer. Yine buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ. Dünyanın yok olması, dünyanın bütünüyle yıkılması bir müminin öldürülmesinden Allah'a daha basittir. Yani bütün dünya yok olsa bir Müslümanın öldürülmesi kadar Allah'a zor gelmez. Bir mümin dünyalara bedeldir deniliyor ya, gerçekten dünyalara bedeldir bir mümin. Bir mümin öleceğine bütün dünya yok olsun Allah katında daha iyidir. Bu da önemli hadislerden bir tanesi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği hani 7 tane helak edici büyük günah sayıyor ya, onlardan bir tanesinde neyi zikretmiştir? Haksız yere bir adamı öldürmeyi. Şimdi kardeşler, Nisa suresinde 93. ayette buyuruyor ki وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Her kim kasten bir mümini öldürürse, hiçbir sebebi yok, kasten bir mümini öldürdü. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Şimdi iyi anlayın. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Allah Allah, kim ebedi cehennemde kalır? Yani şirk koşanlar ebedi cehennemde kalır. Allah Allah, haşa, bir mümini kasten öldürmek şirk koşmak mıdır? İnsanı dinden mi çıkarır ki cehennemde ebedi kalacak? Gerçekten bu tür ayetler, hani insanın tüylerini diken diken eden ayetler. İslam alimleri bu ayeti iki türlü anlamlandırmış. Birincisi demişler ki, her kim bir mümini öldürmeyi helal kabul ederek öldürürse, yani bir mümini öldürmeyi helal kabul ederse, o zaman Allah korusun içerisinde ebedi kalacağı cehenneme gider. Çünkü bir haramı helal kabul etmek nedir? Küfürdür yani. İnsanı dinden çıkarır. Çünkü sen Allah'ın haramdır dediğine serbesttir diyorsun, helaldir diyorsun. Bu insanı dinden çıkarır. Veya böyle inanarak o ameli yapıyorsun. İşte bir mümini öldürmek böyle olursa kesinlikle insan ebedi cehennemde kalır, dinden çıkar demiş alimler. İkinci grup alim ise demişler ki Kur'an ve sünnette geçen ebedilik lafızları, hulud lafızlar ikiye ayrılır. Bir kafirler hakkında kullanılan ebedilik lafızları, bir de müminler hakkında kullanılan ebedilik lafızları. Mesela Allah Subhanehu ve Teala birçok ayette kafirlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Doğru mu? O zaman demiş ki alimler, kafirler hakkında ebedi cehennemde kalacaktır ifadesi zahiri üzeredir. Yani kafir birisi cehenneme girdi mi artık oradan bir daha çıkamaz. Peki müminler için kullanılan ebedilik lafzını nasıl anlayacağız? Diyor ki alimler, biz burada Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerdeki diğer delillere bakacağız. Şimdi bu amel dinden çıkaran bir amel mi, çıkarmayan bir amel mi? Şimdi bunun adını bir koyalım önce. Adam öldürmek insanı dinden çıkarır mı? Çıkarmaz. O zaman bu tür mevzularda biz diğer delillere bakarak eğer dinden çıkartmıyorsa biz diyeceğiz ki bu ifadeler tağliz babından söylenmiştir. Yani ne demek? Müminleri korkutma babından söylenmiştir. Zahiri kastedilmemiştir. Niye? Mesela buyuruyor ki Rabbimiz وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Müminlerden iki taife, iki grup birbiriyle savaşırsa aralarını bulup ıslah edin. Müminlerden iki grup. Bakın, savaşan iki insana Allah ne dedi? Mümin dedi. Eğer ebedi cehennemlik olsaydı bu insanlar, kafir olsaydı Allah mümin der miydi? Demezdi. O zaman ne anlayacağız biz? Bir Müslümanın bir Müslümanla savaşması küfür değil. Haramdır, günahtır. Ha, o zaman diyeceğiz ki burada Allah Subhanehu ve Teala'nın kullanmış olduğu ebedilik lafzı tağliz babından kullanılmıştır. Tıpkı hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, mesela kim babasına yemin ederse, yani atalarıma yemin olsun ki veya falancaya yemin olsun ki derse Allah'a şirk koşmuştur. Aslında şirk midir? Bu değil. Fakat sırf Müslümanları vazgeçirmek için böyle ifade kullanmış. Yine mesela diyor ki, çok affedersiniz, her kim eşine arkasından yaklaşırsa o Muhammed'e geleni inkar etmiştir. Kafir olmuştur. Yani acaba gerçekten böyle midir? Oysa biz diğer delillere baktığımız zaman böyle değildir. Bu haramdır. Peki Resulullah niye bunu söyledi? Kardeşler, o dönemde Araplarda bu o kadar yaygın ki Resulullah ne dese vazgeçiremiyor. Öyle de dese, böyle de dese insanlar bunu yapmaya devam ediyor. En sonunda Allah Resulü diyor ki yaparsanız dinden çıkarsınız. Tağliz babından söylüyor. Yani insanları korkutma babından söylüyor. İşte bu tür ayetler de aynı şekilde tağliz babındandır demiş alimler. Mesela yetim malı yiyenler için de aynı şeyi söylüyor Allah. Yetim malı yiyenler, yani anası babası olmayan çocukların mallarını haksız yere yiyenler cehennemde ebedi kalacaktır diyor. Oysa gerçekten böyle midir? Değil. O zaman tekrar başa dönüyorum. Bu ayeti iki türlü anlayacağız. Diyeceğiz ki ya helal görerek bir insan mümini öldürürse o zaman cehenneme gider, ebedi kalır. Ya da bazı alimlerin söylediği gibi bu ayetler tağliz babından, yani müminleri korkutma babından söylenmiştir. Müminler için kast ediliyorsa haramdır diyeceğiz. Küfürdür demeyeceğiz. Evet. İnşallah anlatabilmişimdir. Hakkınızı helal edin. Biraz hasta olunca zor topluyorum. 9. hadisi bu şekilde tamamladık. 10. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin camide cemaatle kıldığı namaz, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 küsur derece daha sevaptır. Şöyle ki, bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, yalnızca namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derecesi yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet vermediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler Allah'ım ona merhamet et, Allah'ım onu bağışla, Allah'ım onun tövbesini kabul et diye ona dua ederler. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis içerisinde onlarca hususa temas etti. Biz de bu hususları kısaca teker teker ele alalım inşallah. Hadisin önce konuyla alakasını, bağlantısını kuralım. İmam Nevevi neden bu hadisi niyet bahsinde getirdi? Şundan dolayı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir maksatla değil, yalnızca namaz kılma maksadıyla camiye giderse o zaman şu şu şu faydalar onun için hasıl olur. Bakın, niyet sadece namaz kılmak olacak. İşte niyetle alakalı olduğundan dolayı İmam Nevevi bu hadisi burada zikretti. Eğer mesela bir insan camiye namaz kılmanın gayrısında bir amaçla giderse burada anlatılan şeyler o adam için geçerli olmaz. İnsan ilim tahsil etmeye de gidebilir, dinlenmeye, istirahat etmeye de gidebilir değil mi? Camiye birçok gidiş sebebi vardır. O zaman bu anlatılan şeyler onun hakkında geçerli olmaz. Ama gerçekten de namaz kılma amacıyla giderse o zaman şu anlatılan güzellikler, faydalar onun hakkında geçerlidir. Birincisi bu. İkincisi kardeşler, hadiste ne diyor? Birinizin diyor camide kıldığı namaz, iş yerinde veya evinde kıldığı namazdan 20 küsür derece daha fazladır, daha faziletlidir. Yani siz camide, cemaatle namaz kıldığınız zaman, bu size evinizde namaz kıldığınızdan veya iş yerinizde namaz kıldığınızdan 20 küsür daha fazla ecir kazandıracaktır. Şimdi bu hadiste ne dedi? 20 küsür dedi. Ama biz Allah Resulü'nün başka sahih hadislerinden öğreniyoruz ki buradaki küsürden kasıt nedir? 27'dir. Yani en azami olarak Allah Resulü 27 lafzını kullanmıştır. Demek ki bir insan camide Müslümanlarla birlikte namaz kıldığı zaman evinde kıldığı namazdan 27 kat daha fazla sevap alır. Yani 27 kere evde tek başına namaz kılmak mı güzel, daha faziletli? Bir kere Müslümanlarla birlikte namaz kılmak mı? Elbette bir kere Müslümanlarla namaz kılmak senin için 27 kere namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Yani insan 27 kere mesela öğlen namazı kılsa sıkılır herhalde. Ama bir kere Müslümanlarla bir arada cemaatle kılsan o zaman yani o ecri kazanmış olursun. Bu kadar da önemli bir şey. Sebebi ne peki? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişi güzelce abdest alır. Sonra hiçbir maksatla değil, yalnızca namaz kılma maksadıyla camiye, mescide gelirse, gelinceye kadar attığı her adıma ecir yazılır, derecesi yükseltilir. Diğer adımıyla da bir günahı düşürülür. Bakın, mescide gittiği zaman bir insan namaz kılma amacıyla iki tane hayır elde ediyor. Birinci hayır, sevaplarını artırıyor, Allah katında derecesini yükseltiyor. İkinci hayrı da günahlarını sildiriyor. Yani sağ adımla dereceni yükseltiyorsun, sol adımınla günahlarını düşürüyorsun. Ya mükemmel bir şey yani. Diyelim ki 250 adım attın mescide gidene kadar. 250 sevap kazandın. Aynı zamanda 250 de günahın düştü. Bu ne kadar güzel bir şey yani. Devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Bakın kardeşler, burası bizim ihmal ettiğimiz bir nokta. Bizler mescide girdiğimiz zaman yani sanki bir insanın dükkanındaymışız gibi davranıyoruz. Mescide gidiyoruz, çok rahat bir şekilde konuşmalarımız devam ediyor. Çok rahat bir şekilde insanlarla konuşabiliyoruz, uğultular olabiliyor. Hatta bazen mescide girdiğinde yani mescit değil sanki kahvehane. O kadar uğultu var ki insanlar yani namaz kılarken nasıl namaz kıldığını, ne okuduğunu bilemeyecek derecede. Bu da son derece yanlış. Neden? Bakın camiye girdiğiniz zaman, girdiğiniz andan itibaren siz namaz kılıyormuş gibisiniz. Namaz kılıyormuş gibi ecir almaktasınız. Ama eğer sen konuşursan, eğer sen uğultu, gürültü yaparsan, kardeşlerini rahatsız edersen, o zaman mescitte dururken namazdaymış gibi sevap kazanamazsın. Bu nedenle mescide girdiğimiz anda niyetlerimizi kontrol edelim. Yani mescit konuşma yeri değil. Mescit hasret giderme yeri değil kardeşlerle. Mescit Allah'a ibadet yeridir, namaz kılma yeridir, Kur'an okuma yeridir. Eğer biz gerçekten arkadaşlarımızla konuşma ihtiyacı hissediyorsak çıkınca dışarıda konuşalım. Ama mescidin içerisinde Allah için bunu yapmayalım. Buna dikkat edelim. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namaz kıldığı yerden ayrılmadığı sürece yani namazınızı kıldınız ondan sonra orada bekliyorsunuz. Kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe yani mesela bazen insan namaz kıldığı yerde oturur ama insanlara eziyet verir. Nasıl eziyet verir? Mesela tesbih çekerken sesini yükseltir. Yanındaki adam namaz kılıyordur. Namazında ne okuduğunu bilemez hale gelir. Bakın şunu unutmayın. Yani altını çize çize söylüyorum. Bir mescitte insanlar namaz kılarken sesli şekilde Kur'an okumak haramdır. Hiç duydunuz mu bunu? Bunu Allah'ın Resulü söylüyor. Sahih hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor. O yüzden ulema demiş ki Allah Resulü'nün bu yasağı haramlığa delalet eder. Mesela özellikle Ramazanlarda veya bazı özel günlerde bir mescide gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki insanlar mukabele okuyor. Sesli bir şekilde. Yahu kardeşim namaz kılamıyorsun. Namaz kılsan ne okuduğunu bilemiyorsun. Oysa sesli bir şekilde Kur'an okumak caiz değildir namaz kılınan yerde. Yani mukabele yapmak Allah'ın emri mi? Ama namaz kılmak Allah'ın emri. Kur'an okuyacaksan sessiz oku. Veya geç müezzinin odasına mukabele okuyacak adamlarla orada oku. Niye insanları rahatsız ediyorsun? Özellikle mesela çarşı tarafındaki camilerde Ramazan'da mesela bir gidin namaz kılamazsınız yani. Bu nedenle mescitteyken sesli Kur'an okumayacağız, sesli ibadet yapmayacağız. Ta ki namaz kılan insanların huşusunu bozmayalım. İşte bu şekilde insanları rahatsız etmeden orada durduğumuz sürece melekler bakın ne derler. Allah'ım ona merhamet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et. Yani bu kadar güzel bir şey ya. Meleklerin duasına mazhar olacaksın. Müslümanlara eziyet etmediğin ve abdestini bozmadığın sürece. Bundan daha büyük mükafat var mı? Bu nedenle Allah için buna dikkat edelim kardeşler. Şimdi hadisi şöyle bir özetleyelim. Allah Resulü bize bu hadiste 4 mükafattan bahsetti. Birincisi her atılan adıma ecir verileceğini söyledi. İkincisi her atılan adımdan dolayı günahların affedileceğini söyledi. Üçüncüsü camide durulduğu sürece namazdaymışız gibi sevap yazılacağını söyledi. Dördüncüsü meleklerin duasına mazhar olacağımızı söyledi. 4 tane Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bize müjde verdi. Meleklerin duasına mazhar olmayı da 3 şarta bağladı. Birincisi mescitten ayrılmamak, ikincisi eziyet vermemek, üçüncüsü abdesti bozmamak. Yani kardeşler bakın, bugün var ya, hani Müslümanlar dinin böyle çok bariz şeylerini, bariz emirlerini terk etmiş durumdalar yani. Hani bakıyorsunuz mesela insanlar bazen Allah'ın çok ciddi emirlerini terk etmişler. Ama yemin ediyorum ki bence şeytan büyük emirleri terk ettirmekten ziyade bu tür detayları terk ettirmiş ümmete. Yani sahabe bu tür detaylara çok takılıyordu. Yani savaş kazanamamalarını bir misvağa veya bir misvak gibi basit bir sünnetin terkine bağlayabiliyorlardı. Yani detaylara çok takılıyordu sahabe. Ama biz bugün detayları geçin, Allah'ın emrettiği şeyleri terk edebiliyoruz veya yasak kıldığı şeyleri çok rahat bir şekilde işleyebiliyoruz. Bakın bugün var ya mescitte durmayı veya namaz kıldığınız yerden ayrılmamayı vallahi bugün unutturmuşlar bize. Yani Müslümanlar namaz kılar kılmaz hemen kaçmanın peşinde. Yani bir otur, bir tesbih çek, bir Allah'a dua et, böyle bir şey yok. Hele hele yani genelde esnaflarda ben görüyorum bunu. Tamam insanın bakın çok zaruri bir durumu olur. Yolda giderken tesbihini çekebilir. Ama maalesef kardeşler hani genelin durumunu söylüyorum. İstisnaları tenzih ederim. Genelin durumuna baktığımız zaman yani insanlar şu anda tesbihi de tesbihatı da bırakmış durumda. Yani selam verdim mi Allahümme entes selam ve minkes selam ondan sonra güle güle. Ne tesbihat var, ne dua var, ne oturup Allah Resulü'nün mesela ikinden sonra okuduğu bazı özel dualar var. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu, yuhyi ve yumit, ve huve hayyun la yemut. Hani böyle dualar var mesela. Bunlar, bu tür dualar terk edilmiş. Mesela akşam namazından sonra Allahümme ecirni minen nar, 7 kere söylenmesi terk edilmiş. Yani biz bu tür detayları terk ettiğimizden dolayıdır belki dinimizden zevk alamıyoruz kardeşler. Biz bu tür detayları atladığımız için belki gerçekten sünnete ittibanın zevkini alamıyoruz belki. Yani zannediyoruz ki din ana temel ilkelerden oluşur. İşte günahlar nedir? Zinadır, içkidir. Hayır kardeşim. Yani sen bu tür detaylara takılacaksın. Bu tür detayları gözden kaçırmayacaksın. Böyle olursa o zaman sen dininden zevk alırsın. Sadece büyük günahlar veya farzları terk etmek değil mesele yani. Bu da önemli bir husus. Şimdi kardeşler hadisi okuduk, anladık. Fakat yanlış anlaşılabilecek birkaç husus var. Onu izah edeyim hemen. Birincisi, hani biz camiye gitmek, camide namaz kılmak vesaire anlatırken ümmetin icmasıyla söylüyorum bakın. Bununla kastımız muvahhid, Allah'a şirk koşmayan, Müslüman olan bir insan kastediliyor. Bununla kastımız böyle bir insandır. Eğer bir insan Allah'a şirk koşuyorsa kardeşler, bütün ulemanın ittifakıyla böylesi bir insanın arkasında namaz kılınmaz. Kılsan da kabul olunmaz. Çünkü o adamın namazı batıl, sen de ona tabi olduğun için senin namazın da otomatik olarak Allah korusun batıl olur. Bu nedenle İslam uleması demiş ki, kesinlikle bir Müslümanın Allah'a şirk koşan birisinin arkasında namaz kılması caiz değildir. Peki kılsa ne olur? Eğer gerçekten bilmeden kılarsa, yani namazı yine kabul edilmez. Çünkü Allah katında o namaz zaten makbul değildir. İmam Şafii diyor ki hele hele bilerek bunu yaparsan ne kadar kötü bir iş yapmış olur. Yani sen bileceksin ki adamın akidesi bozuk. Ondan sonra gidip bile bile namaz kılacaksın. Bunu yaparsan ne kadar kötü, ne kadar iğrenç, ne kadar şeni bir amel yapmış olursun diyor İmam Şafii adlı eserinde. Bu nedenle hani biz bu hadisi anlatırken bunun altını çizmeden edemeyiz. Biz camiye gitmek, cemaatte namaz kılmak derken muvahhid olan, Müslüman olan ve Müslümanlara namaz kıldıran İnsanları kastediyoruz. Aksi halde şirk koşan bir insanın arkasında zaten kılsan da namaz olmaz. Buna dikkat edelim inşallah. Yine çok önemli bir husus. Cemaatle namaz kılmak şu anda ihmal edilmiş en önemli İslam'ın vecibelerinden birisidir diyebiliriz. Çünkü unutmayın kardeşler, cemaatle namaz kılmak bazı alimlere göre farz-ı ayn'dır. Bakın sünnet değil, farz-ı ayn. Mesela Ahmet bin Hanbel bu görüştedir. İmam Buhari bu görüştedir. Yani senin cemaatle namaz kılma imkanın varken eğer tek başına namaz kılarsan Allah bu namazı kabul etmez diyor İmam Buhari gibi alimler. Ne yapacaksın? Tekrar yeniden cemaatle namaz kılacaksın. Haramdır diyorlar mesela cemaati terk etmek. O yüzden kardeşler altını çize çize söylüyorum. Eşlerimizle evimizde kesinlikle cemaat olmak zorundayız. Sizler evinizin imamısınız. Sizler çoluk çocuğunuzun imamısınız. İşte ben okuyamam, ben yapamam, ben kıldıramam diyemezsiniz. Yani mesela Müslümanlar sabahleyin namaza kalkıyorlar. Hanımı bir yerde namaz kılıyor, kendisi bir yerde namaz kılıyor. Yani böyle bir şey caiz değil. İmam Buhari gibi, Ahmet bin Hanbel gibi alimlere göre sizin namazınız namaz değil, onu söyleyeyim. Tamam, bazı alimler bunu evla olmamakla birlikte caiz kabul etmiştir. Yani tercihi şu anda söylemeyeceğim. Hani hangisi tercihtir? Allah en iyisini bilir ama şunu bileceğiz ki ümmet içerisinde böylesi düşünen alimler var ve ellerinde çok güçlü deliller var. O yüzden iki Müslüman şurada namaz kılma imkanına sahipken kesinlikle münferit kılamazlar. Mutlaka cemaatle kılmak zorundadırlar. Allah için nasihatimdir. Evinizde, eşlerinizle cemaat olun abicim. Yani bunu ihmal etmeyin. Bakın 27 kat daha fazla ecir alacaksınız. Hani benim çocuğa bile bir 1 lira susanız, bir de 20 lira para gösterseniz kesinlikle 20 lirayı alır. Niye? Bilir ki o daha büyük bir para. Ona daha fazla şeyler eder. Yani Allah diyor ki size 27 kat daha fazla ecir vereceğim. Ama biz o 27'yi terk ediyoruz. Maalesef 1 liraya razı oluyoruz ya. Bizim kadar böyle yaptığı zaman ahmak olan bir insan olur mu? Ticarette bile 2 liralık, 3 liralık karı ne kadar önemsiyorsunuz değil mi? E kardeşim 27 kat daha fazla kar. Hiç ihmal edilir mi? O yüzden Allah rızası için buna dikkat edelim. Evet. 11. hadis-i şerif kardeşler. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurur. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıklamıştır. 1. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Allah bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. 2. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenab-ı Allah o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misline kadar hatta daha fazlasıyla mükafatlandırır. 3. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Allah bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. 4. Şayet insan bir kötülük yapmak ister sonra da onu yaparsa Allah o fenalığa sadece bir günah yazar. Misliyle mukabelede bulunur. Evet. Böyle güzel ve insana ümit veren bir hadis-i şerif. Şimdi bakın kardeşler. Hadis o kadar güzel ki bir insan bir iyiliğe niyet eder. Yapamazsa Allah mutlaka ona ecir veriyor. İyiliği yapmaya niyet eder. Onu yaparsa 10 mislinden başlamak suretiyle 700 ve hatta daha fazlasıyla mükafat veriyor. Ama günah işlediğiniz zaman bir tane sadece misliyle mukabelede bulunuyor. Allah eğer günah işleyene de 10 katıyla, 700 katıyla veya daha fazla bir gayri hesap Allah korusun ceza verecek olsaydı halimiz ne olurdu? Bu da Allah'ın lütfundan bir tanesidir. Şimdi hadisle alakalı birkaç inceliği söyleyeyim. İbni Abbas radıyallahu anhuma dedik. Niye mesela İbni Abbas radıyallahu anh demedik? Sebebini söyleyeyim mi kardeşler? İbnu Abbas, Abbas'ın oğlu. Şimdi burada iki tane şahsiyet söz konusu. Birincisi Abbas, ikincisi onun oğlu. Her ikisi de İslamiyet'i kabul ettiğinden dolayı, her ikisi de Müslüman olduğundan dolayı biz radıyallahu anhuma, Allah o ikisinden de razı olsun diyoruz. Ama bazı sahabelerin babası Müslüman olmadığı için radıyallahu anh diyoruz sadece. Anladınız değil mi? Kadınlara ne diyoruz kadın sahabilere? Radıyallahu anha. Bakın bu tür şeyleri söylüyorum ki hadis okurken bunlara inşallah dikkat edelim. Hani bazen mesela kardeşler hadis okurken bayanlara da radıyallahu anh diyor. Mesela Ayşe radıyallahu anh'den diyor. Oysa bu hata. Anha diyeceğiz. Eğer babası da çocuğu da Müslümansa anhuma diyeceğiz. Mesela Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. İkisi de Müslüman, o zaman ne diyeceğiz? Anhuma. İbni Abbas radıyallahu anhuma. Ama diyelim ki babası Müslüman değilse sadece anhu diyeceğiz. Bu inşallah bir nükte olsun. İkincisi kadının babası Müslümansa kadına ne diyeceğiz? Yine radıyallahu anhuma deriz abi. Anhuma erkekte de kadında da eşittir. Şimdi burada önemli bir bilgi anlatacağım kardeşler. Bakın dikkat ederseniz hadisin başında dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurur. Allah-u Teala'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği hadislere biz ne diyoruz? Kutsi hadisler. Kutsi hadislerle alakalı şimdi 3 tane önemli şey söyleyeceğim. Bunu güzel dinleyelim inşallah. Hani muhafaza edelim, öğrenelim, bunları zapt edelim ki ileride birçok yere karşımıza gelecek. İnsanlara anlatırken de inşallah hem faydası olur hem de birçok kardeş kutsi hadislerle alakalı bazı yanlış bilgilere sahip. Yani kutsi hadis denildiğinde kesinlikle doğrudur. Asla zayıf değildir, yani yanlış değildir gibi bir kanaate sahip. Bunları da inşallah biraz sonra anlatacağım şeylerle düzeltelim. Birincisi kardeşler, şunu bileceğiz kutsi hadislerle alakalı. Kutsi hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'dan rivayet etmiş olduğu sözler. Ama Kur'an değildir bunlar. Kur'an'ın haricinde naklettiği sözlerdir. Bunlar aynı zamanda ilahi hadisler veya Rabbani hadisler de denir. O zaman ne oldu? Üç tane ismi oldu. Kutsi hadis, Rabbani hadis, bir de ilahi hadis. Bu bir. İkincisi, her ne kadar bu hadisler Allah-u Teala'nın sözü olarak naklediliyor olsa da Kur'an-ı Kerim'in okunduğu zaman elde edilen sevabı gibi sevap getirmez. Sen Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda nasıl sevap kazanırsın? Harfine 10 sevap. Yani elif dediniz 10 sevap, lam dediniz 10 sevap, mim dediniz 10 sevap. Yani her harfine 10 sevap. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediniz. Kaç tane harf var? Subhanallah, bir sürü. Yani bir elhamdülillahi Rabbil Alemin demekte bile onlarca sevap var. Kur'an-ı Kerim'in her harfine Allah bir sevap verir. Peki kutsi hadisin her harfine bir sevap var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla bakın, Kur'an'dan bu şekilde ayrıldı. Anladınız mı? Kur'an-ı Kerim okurken her harfine 10 sevap alırsınız ama kutsi hadis okuduğunuzda her harfine sevap almazsınız. Bu önemli bir husus. Kutsi hadisler senet yönüyle bazen sahih olurlar, bazen zayıf olurlar, bazen de uydurma olurlar. Yani kitaplara baktığınız zaman bazen kutsi hadistir diye nakledilen hadisler uydurmadır. Aslı yok mesela. Yani birileri kutsi hadis diye uydurmuş. Bazen bakarsınız senedi zayıftır, amel edilmeyebilir. Bazen de bakarsınız ki Buhari ve Müslim'de geçer ve sahihtir. Dolayısıyla yani kutsi hadis denildiğinde Allah-u Teala şöyle buyurur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize naklettiğinde biz burada şunu bileceğiz. Bu hadis sahih de olabilir, hasen de olabilir, zayıf da olabilir. Senedine bakacağız. Nerede geçiyor? Eğer Buhari gibi, Müslim gibi hadis kaynaklarında geçiyorsa başımız gözümüz üzerine. Sorgulamaya gerek yok. Bu hadisler senet yönüyle sahihtirler. Ama dediğim gibi başka kaynaklarda geçiyorlarsa o zaman bakacağız. Zayıf mıdır, hasen midir, sahih midir, uydurma mıdır? Ona göre hadisin hükmünü vereceğiz. Bunlar kutsi hadislerle Kur'an-ı Kerim'in arasındaki farklar. Şimdi kardeşler, Allah-u Teala hadisin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, dört şeyi yazmıştır. Allah şunları yazdı. Yani bunlar levh-i mahfuza böyle kaydetti. Veya meleklere bu şekilde yazmalarına hükmetti. O da nedir? Bakın tekrar okuyalım şimdi hadis-i şerifi. Bir, kim bir iyilik yapmaya niyet eder ama yapamazsa. Yani Allah rızası için yarın olursa oruç tutacağım dediniz. Fakat gece çok uyudunuz, sahura uyanamadınız. Veya bir maniniz oldu, oruç tutamadınız. Size ne var? Kesinlikle sevap var. Yani yapamasanız da Allah bunu inşallah bir güzellik olarak kaydedecek. İkincisi, tamam yarın oruç tutmaya niyet ettiniz, bir maniniz de çıkmadı, Allah size o imkanı verdi, orucu tuttunuz. Bu durumda bir, en asgari 10 sevap alacaksınız. İki, Allah bunu 700 ile de çarpabilir. 700 sevap da alabilirsiniz. Üç, bir gayri hesap, hesapsız da rızık elde edebilirsiniz. Üçüncüsü, kim bir kötülüğü yapmak ister ama sonra Allah için terk ederse. O zaman Allah buna da bir iyilik yazar. Dört, kim bir kötülüğe niyet eder ve onu yaparsa. Allah ona sadece misliyle günah yazar. Bu dört maddeyi anladık mı şimdi? Bakın, bir işe niyet ettiniz, sevap kazandınız yapamasanız da. Yaptınız, ondan başlamak suretiyle bir gayri hesap mükafatı var. Üçüncü olarak, bir kötülüğe niyet ettiniz, sonra Allah için terk ettiniz. Sevap var, kötülüğü yaptınız, misliyle ceza var. Bu dört maddeyi Allah hükme bağlamıştır. Bütün kıyamete kadar yaşayacak kullar için bu söz konusudur. Şimdi bakın kardeşler, burada çok önemli bir şey söyleyeyim. Siz bir iyilik yaptığınızda, İslam'da en asgari, o kaçla çarpılır? En asgari 10, en asgari. Yani bir sadaka verdin, 1 TL mesela. Kesinlikle 1 TL olarak kaydedilmeyecek o. En asgari 10 misliyle kayda geçirilecek. Mesela bunun delili ne? Enam suresi 160. Buyuruyor ki Rabbimiz, "Men ca'e bil hasene." Her kim bir iyilik yaparsa, "Felehu aşru emtaliha." Bitti. Allah'ın hükmü bu. Ona onun 10 katı vardır. Her kim bir iyilik yaparsa, ona onun 10 katı vardır. Bu kadar. devam ediyor. Ve men ca'e bisseyyi'e. Kim de bir kötülük işlerse fela yücza illa mislaha. O onun ancak misliyle cezalandırılır. Yani örnek veriyorum. 10 puanlık bir suç işledin, 10 puanla cezalandırılırsın. Ama 10 puanlık bir iyilik işledin, 100 olarak mükafatlandırılırsın. İslam bu kadar cennet yollarını açmıştır. Önemli olan cennete gidecek adamın olması. Sen cennete gitme hedefini gönlüne oturtursan Allah sana o yolu kolaylaştırıyor. Yemin ediyorum ki cennete gitmek zor değil kardeşler. Çok kolay. Hatta hoca efendinin birisi diyor ki cennetin hepsi bedava, cehennemin hepsi parayla diyor. Yani içki içiyorsun, para veriyorsun. Zina ediyorsun, para veriyorsun. Kumar oynuyorsun, para veriyorsun. Faiz yiyorsun, para veriyorsun. Yani bütün cehenneme götüren ameller neyle? Ama cennet bedava. Tebessüm etmek parayla mı? Bir Müslümana tebessüm et, cennet var. Subhanallah de, cennet var. Namaz kıl, cennet var. Yani ne kadar iyilik yaparsan bedava. Doğru mu? Ama cehennem kesinlikle parayla. Cennete gitmek zor değil. Önemli olan cennete gidecek adamların olması. Evet. Dedik ya, en asgari Allah Subhanehu ve Teala bizi kaçla mükafatlandıracak? 10 ile. Bir iyilik yaptınız, 10 mükafat. Bu 700 misline kadar devam edebilir. Niyetinizin güzelliğine göre Allah bunu artırır. Mesela çok halis bir niyetle yaptınız, Allah buna 700 hatta daha fazla mükafat verebilir. Orta halis niyetle yaptınız, mesela 300 ile çarpabilir. Veya işte 200, 100, Allah bilir yani. Ama 10 ile 700 arasında mutlaka mükafat verir. Bazen de kardeşler çok ihlaslı yapılan amellere bi gayri hesap, hesapsız mükafat verilir. Bakın, Kur'an ve sünneti gözden geçirdiğimiz zaman bi gayri hesap, hesapsız mükafatlandırılacak kaç tane amel var? 2 tane amel var. Yani Kur'an ve sünnette yalnız mükafatı bana aittir, onları ben mükafatlandıracağım denilen kaç amel var? 2 amel var. Birincisi sabır. Allah yolunda çekilen çilelere sabır göstermek insanlara bi gayri hesap mükafat verir. Buyuruyor ki Rabbimiz mesela Zümer suresinde innema yuvaffas sabirun ecrahum bi gayri hesap. Ancak sabredenler mükafatlarını bi gayri hesap alacaktır. Yani ne demek bi gayri hesap? Hesapsız. Ancak sabredenler, Allah yolunda çilelere katlananlar, Allah rızası için bir takım sıkıntıları göze alanlar var ya, işte onlar hesapsız rızıklandırılacak, hesapsız mükafatlandırılacaklardırlar. Bakın sabırın haricinde başka bir amel için Allah bunu söylememiş. Demek ki sabır çok zor bir amel. Demek kardeşler, sünnetten öğrendiğimiz bir başka amel var. O da nedir? Oruç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Subhanehu ve Teala'nın ağzından naklen diyor ki, كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمية ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. Bütün ameller istisnasız 10 ila 700 arasında mükafatlandırılacaktır. Bütün ameller. Ancak oruç bundan müstesnadır. Oruç yalnız benim içindir ve onun mükafatını ancak ben vereceğim. Bakın bu da kutsi bir hadis. Orada da Allah Subhanahu ve Teala diyor ki orucun mükafatını ben vereceğim. Çünkü oruçlu Allah için şehvetini terk ediyor. Yeme içmesini terk ediyor. Allah için kötü sözü terk ediyor. Böyle olan birisine Allah mükafat vermez mi? İşte bu ameller Allah tarafından bi gayri hesap mükafatlandırılacaktır. Tekrar edelim. Bi gayri hesap, hesapsız mükafatlandırılacak kaç amel varmış? İki. Birincisi sabır. İkincisi oruç tutmak. İnşallah bu amelleri yaparsak Allah yolunda çektiğimiz çilelere, Allah'ın emirlerine veya İslam dini uğrundaki bir takım amellere sabır gösterirsek Rabbimiz bizleri bir gayri hesap mükafatlandıracak. Aynen. Burada kardeşler çok önemli bir meseleyi söyleyeyim. Şimdi bakın, bir insan günah işlemeye karar verir ama yapamazsa o zaman ceza var mı? Var. Bakın neden var? Şimdi arada ince bir fark var. Günah işlemeye niyet edip yapmamakla yapamamak birbirinden farklıdır. Aynen öyle. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala bir insan günah işlemeye karar verir. Ama onu terk ederse, yapmazsa o zaman ona mükafat verecek. Fakat bir manisi çıktı yapamadı. Fakat yapma niyeti var. Hala devam ediyor. O adam aynen günahı alacak. Peki bunun delili ne? İlk başta okuduğumuz hadis. Bakın bir adam var. Kılıcı çekmiş, kardeşini öldürecek. O da onu öldürecek. Adam vuruyor, öbürünü öldürüyor. Ama bu adam onu öldüremiyor. Allah Resulü ne diyor? İkisi de cehennemde. Niye ya Resulallah? Çünkü öbürü de bunu öldürme niyetindeydi. Hala o niyet devam ediyordu. O yüzden şunu iyi bilelim. Biz bir günahı işlemeye karar veririz. Fakat bu kararımızı Allah için değil de başka manilerden dolayı yapamayız, gerçekleştiremeyiz. O zaman kesinlikle o bize günah olarak yazılır. Mesela örnek veriyorum, adam içki içmeye niyetlendi. İçki şişelerini aldı, evine gitti, baktı ki annesi gül gelmiş. İçki içemedi. O adam kesinlikle içki içmiş gibi günah kazanır. Anlatabiliyor muyum? Hani bu da önemli bir husus. Hakkınızı helal edin. Hani bütün zorluklara rağmen sabırla dinlediniz. Benim sesimin kötülüğü de hani uykuyu getirmiştir. İnşallah Rabbim duyduklarımızla önce güzellikle iman etmeyi, sonra da bunları en güzel şekilde pratiğe geçirmeyi ve en sonunda da inşallah bunları insanlara güzelce anlatmayı nasip etsin. Rabbim hepimizin günahlarını affı mağfiret eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين.